په دا خو د دې خبرې چې تا ویلې چې تا پر تا تاثیر نه کوي د مشرک تا نسي اویل د مشرکه ښځه نو ستا دپاره باید مشرکه رواسي لکه کتابیه چې ځان ته راواکړ. ما جواب درکړ مال دا محل غلیظ دی هغه نه دی غلیظ په دغه مګر ستا په سوال کې خو دا بله خوا هم ونو تا ویل مؤمنه ښځه هم مشرک ته ور په نکاح کړه و کتابیه کې ور په نکاح کړه نو دا مؤمنه ښځه خو هم دغسې قوي سوله ایمان یې غښتلی سوی دی هغه یې نسي اړولی دا بندیز یې ولګولی چې دغه سره ولاکه نکاح رسمي کړي د هغه وجه بیا داد چې ضعف خو ګای ګای په عقل کې دا یو رقم دی بل ضعف په اسبابو خارجیو کې دی په جهان کې چې ورته وګورئ بس دا رقم ده دا مېړه پر ښځه یو نقي حکمران دی د ده پله پر لوړه ده نو دا د اسبابو ضعف دی هغه د عقل ضعف خو جلا شی دی چې د ښځې عقل اوس قوي سوی دی عقل دی قوي سوی د کاپیر یې نسي اړولی خو د اسبابو د لارې چې دا ورمینه کې دا لاندې د دی بانج دی نو د دغه خاطر څخه دا د دې ضعف چې د موږ خلک وایي په فزیکي لحاظ ضعیفه ده د دې د فزیکي ضعف چې دی اگر چې عقلي ضعف خو نه لري مؤمنه د ایمان یې قوي دی خو د فزیکي ضعف په خاطر کېږي د زوج سره تاثیر لاندې کیږي قرار هغه د زوج خاور سره غواره کې د هغه تر تاثیر لاندې سي دا غا تاثیر سي د جې د خوا تاثیر سي معنی دا غا څه قبول اثر وکړي بار اور سره اوړي نو په دا خاطر بار دا مؤمنه شزه او مشرک ته په ایت صورت معنی کړو روا ول هغه فزیکی زور ته مې وکتل اگر چې عقیده یې قوي ده دی به و نړي مګر خود فزیکی زور په خاطر دا تحت اثر راځي بار دی دا واغی خوا ته کشي نو د مؤمنې د خوا څخه د کافر سره مطلقا نکاح حرام اسول ول فزیکی زور ته مو وکتل او د مؤمن د خوا څخه چې مؤمن دی چې الته کافرات سره نکاح کوي د مشرکې سره مور حرام کړل د کتابیه سره مور روا کړل په مشرکه کې چې دی هغه نجاسه کې غلیزه دی چې شرک دی د جبل دا چې دی کوپر دی خو غلیزه نه دی نو مال دا نه کادر تجائزه هغه درته ناجائزه ولې ستا دماغ اوس قوي شو تاثیر نه کوي په وار د واره کې چې منه د ګردو سوي خدای کمزوري او مال اړه یې دست کې خود مې ولاتن کې حل ولاتن کې حل مشرکات کې مطلق کافرات مراد کړي چې هغه د سورته مې جایات نزلې دی هغه وخت عقیده قوي سوي ته خو اثر نه راتلی چې اثر نه راتلی نو تقاضا ده او باید د مشرکې سره نکاح سوي د کتابیه سره مګر خود مشرکی هغه د جات څخه دغه نجاست چې هغه نجاست چې عقیده وي دی دغه جات سیم پر د باندې بندیز ولګو چې دا کار مکو نو دا سوال چې دی دا هم ختم شونه په پای کې مسله دا ده په د مسلمانانو کې دغه رقم چې توس و دا مسلمان خو قوی دماغ دی دماغ قوی دی قوی الجن دی قوی العقیده دی نو هغه کتابیه پر د اثر نس کولای چې دی واړی نو خدمت ور جائز کی او دی هغه کوپر چې دی هغه مخفف دی مګر که دغه مسلمانانو لکه د نن زمانه یې چې په خپل په اسلام خبر نه دی د اسلام حکم کمزوري تعبیرې د مثال په تور زما یو دوست دی د یو عیسائی شزه کړی د په جرمنی کې نو هغه وخت سوال پر کړی د ماته کې ساکول سوال کړی دی چې د اساس په اسلام کې وایي څلور شزه وسړي تر واټ ښه نو دا ولې د یوې ښځې د پاره څلور مړونه نه راوړي دی چې بې علمه وو بره پر منکر سوی ول دا خلک درواغ وایي په اسلام په اسلام کې دا حکم نشته بره مال د خدای بندن خو ځای نیم د جنویشته څه بلایه ته اوس نو د دغسې سړی چې هغه کمزوری د هغې ښځې تر تاثیر لاندې راځي اگر چې قانون خو دغه دی چې د کتابیه نکاح جایزه ده که دغسې یو شاذ و نادر سړی پیدا شو د هغه دپاره اوس هم د اسلام حکم دغه دی چې ناجایزه ده نکاح به نه ورسره کوي کدا ایس په خبره پوه سوي یاست که تاونو په اسلام کې دا قانون ولیدی چې د کتابیه نکاح روا ده دپاره د مؤمن و ما خو پر اکثر مؤمنان خو چې هغه ذهن دي قوي العقیده دي خو تعلیمونه یې کړي دي اگر چې د مثال په تور په سکول پوهنتون کې لویږي هم خو ځوانان موږ لرو الحمدلله چې هغه د دې تر څنګ دغه رقم کلک قوي مسلمان یې شي ولیکن ملا پانګ لی دغه رقم ښه ښه دلایل یې زده کړي نو دغه دپاره خو جایزه ده چې نکاح ورسره وکړي دا بلا راواړي ما داسې ویل چې مال که دغسې کمزوري بې علمه سړی پیدا شي اگر چې مؤمن دی هغه کتابیه ده دی به په هغه عام قانون کې نه داخله چې ستا دپاره نکاح روا ده ولې دی د هغې د تاثیر لاندې کیږي د بې علمۍ د وجې د دغسې چا دپاره اوس هم کتاب لیکلی دی چې معنی اگر چې دی مؤمن دی هغه کتابیه ده دی نسي په نکاح کولی ولې خو د ده هغه تاثر موږ یقیني دی چې ته تاثر ځینې اخلي د هغې ښځې څخه دا ولاکه راواړې ته بلا دا ورواړې نو دغه یو څو مسلې وې الله پاک دې وکړي چې زموږ ستاسو په دماغو کې راغلي درک یې وکړو الله تعالی پاک د موږ ته سي د کوپر د شرط څخه وساتي الله دې وکي چې زموږ عقاید او نقوي سي چې پر دې باندې اثر وکي زموږ اخلاق او اعمال دا رقم قوي سي چې موږ دې را تشویق کړو د اسلام و دین ته چې په خپل دې راس خاني سي د اسلام په حقانيت لکه اوس چې په کوپر کې موږ نه روښو دي وینو مطالعه کوي د اسلام دقیقه مطالعه چې وکړه دې لا چار وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي نو که موږ خپل دین سم زده کړو خلکو ته تشریح کړو هغه به هم پر بل ولاړ نه سي ایمان به راوړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.